berang maju kak lor papatong nu koneng entep narega ngageter janjang naker lagu payan pancen kerwasi atan sore minggo kasar papatong nukoneng iber teruhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma toka jom jonan papa kong nukoneng ketemong dei ngeni indi tepami papa tong koneng ketemong deui tilep bewara baturna prakreureuh tina karieur prak pasra kanu kawasa kanu kawasan.